Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 2 Eylül Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Ada Köken'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve konuğumuz bugün Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Hocam merhabalar. Merhaba, herkese merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Herkes hoş geldi. Nuray Hocam, siz de hoş geldiniz. Argun Yum, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Evet, Miktat Kadıoğlu'nu Açık Radyo dinleyicileri çok yakından tanıyorlar. Meteoroloji uzmanı ve Açık Radyo'da senelerce Havadan Sudan programının yapımcılığını gerçekleştirdi. Ve bizi de meteorolojik olaylara hazırladı. Bugün de başta Giresun ve Karadeniz'deki durumu konuşacağız. Kendisiyle değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Ve biraz da bu hafta havaların ısınmasından çok bahsediliyor. O konuda bilgi rica edeceğiz. Tekrar hoş geldin Miktat Hocam. Ben sözü hemen Nuray Aydınoğlu hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Miktat Hoca, hoş geldin programa. Programa katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Şimdi tabii gündem, evet, Gürhan Bey'in belirttiği gibi gündemde sıcaklığını hala koruyor Giresun olayı. Giresun olayı bir sürpriz değil belki. İşte bizim Karadeniz bölgesinde bu mevsimlerde hemen hemen her sene karşılaştığımız veya birkaç senede bir karşılaştığımız tipik afet senaryosu manzaralarını yine gördük. Ve benim gördüğüm kadarıyla her afet, her olaydan sonra birbirine benzer tepkilerde bulunuyoruz. Evet. Ve bir sürü sebepler birbirine karıştırılarak işte olay açıklanıyor. Biraz siyasi bakımdan istismar ediliyor. Ama doğru dürüst ne bir çözüm önerisi geliyor. Yuvarlak böyle önerilerle geçiştiriliyor. Her şeyden önce benim kişisel olarak ben olaya şöyle yaklaşıyorum. Bu olayın gerçek sebeplerini iyi analiz etmek lazım. Var. Herkesin bildiği nedenler var ama bunların nasıl gerçekleştiği, olaya ne derece etki ettiği konusunda belirsizlikler de var. Siz bu işin uzmanı olarak bu olayın nedenlerini sistematik bir biçimde bize açıklar mısınız? Şimdi Nura Hocam, iki tane hatta üç tane şey var, bileşen var bu olayın. Birisi kaynak. Bir tanesi de alıcı var. Kaynaktan alıcıya giden bir yol var. Kaynak aşırı yağışlar. Ki bunun aşırı diyorum ama aslında bu yağışlar 50 yılda bir görülebilecek şiddette yağış. Yani öyle 100 yılda, 500 yıldaki değil. Yani çok 50 yıl aslında yani şey düşük bir yağış. Bir de kaynak var, alıcı var. Alıcılarda insanlar, evler, köprüler, yollar bunlar. Buna giden yol, alıcıya giden yolda işte maalesef dere yatağı var. Yani bu üç tane bileşen içinde. Bunlar bir araya gelmişler. Bir de bu yağışa baktığımız zaman bu kadar suyun bu yağıştan oluşması o an yağışta, yani 6 saatlik, 8 saatlik yağışta oluşması da mümkün değil. yani dağlarda o derenin yukarı boyutunda gölgemeler olduğunu görüyoruz. Yer yer dere yatakları daralmış. Bunlar yani insan müdahalesiyle de olabilir ya da doğal heyelanlarla da olabilir. Daralmış yollar. Yapılan köprüler köprü değil. Çok kısa mesafeler çok alçak ve bacaklı köprülerle geçilmiş. Menfez o kadar yağış taşıyacak şekilde kesitlendirilmemiş. Projendirilmemiş. Bunlar bir sürü suyu tutmuşlar. Göller oluşmuş o bölgelerde tek tek. Ve hepsi tek tek beş peşe barajlar patlar gibi patlamaya başlamışlar. Ve bunlar ne varsa bu iki set oluşturan bütün malzemeyi de almış getirmişler bu bölgeye. Yani şimdi burada yağış yani şiddetli olması buna atılabiliyor. Yani deniyor ki ne yapalım işte çok şiddetli yağış yağdı. İklim değişti böyle oldu. Ama dere yatağındaki bu yerleşimler bu yanlış projelendirme, bu menfez boyutları, bu uyduruk köprülerin pek şey yapılmıyor, konuşulmuyor. Bir de burada en büyük sıkıntı mevcut derenin iki tane duvar arasına alınması ve bu da insanlara yanlış bir güvenlik duygusu vermiş. Yani orada sanki insanlar iki duvarla bu dereyi zapt ettiklerini sanmışlar. Hemen etrafa yaptıkları bütün binalar sıfır giriş. Hatta bodrum katlı binalar yapılmış. Devlet de bunu dere yapmış. Yani devletin binaları da su basma seviyesi dere yatağına, taşkın yatağına göre yapılmamış. Şimdi bunlar hepsini bir araya getirdiğiniz zaman böyle inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. Yani genellikle bir tane şeyden kaynaklanmıyor bu tür afetler. Birkaç tane ihmalin üst üste gelmesi. Tabii şimdi gördüğünüz şekilde tertemiz, temizlenmiş her şey. Tekrar törenle açıldı bütün yerleşim de bu taşkının olmaması için neler yapıldığını henüz bilmiyoruz. Ben bir şey göremedim uzaktan. Yani bunun sebeplerinden hocam girersen yani şey de var içinde bir sürü başka nedenler var. Ya eskiden ben de Karadenizliyim. Ben mesela bizim de Trabzon Başka'da dedemin evini biz karşıdan mesela o yoldan gelen malzemeyi pirketleri mesela çimantoyu tek tek sırtımızda taşırdık. Dereye inerdik. Karadeniz'e çıkardık patika yollardan. Öyle o evi yapmıştık. Suyunu taşımak, çimantosunu, kumunu büyük bir eziyetti. Yani eskiden görürsünüz Karadeniz'deki evler böyle dağın tepesinde orada burada tek tük evler var. Şimdi devlet yaptığı yolları genellikle dere yatağında yapıyor. Yani o da kolayına kaçıyor bu işin. Dere yatağında yollar yapıldığı zaman bu yolun etrafına da bina yapmak çok kolaylaşıyor. Ve hemencecik etrafına anında dere yatağındaki yolun kıyında bir şehirler oluşuyor. Yani şu anda Karadeniz'deki yaygın yapılaşma devletin açtığı yolların kıyında oluyor. Ve bu da genellikle dere yatağında. Böylece bir bakıyorsunuz dere yatağında büyük bir kent oluşmuş. Ama bilmiyorum bunu durduracak herhangi bir şey ben şu anda görmüyorum. Yani herhangi bir dediğiniz gibi işte aslında önce şu tehlikeyi bu riskin büyümesini durdurmak lazım. Ama onu da şey yapmadık yani onu da görmedik. Sanki bir yere yani afet olunca orası ödüllendiriliyormuş gibi oluyor ama tabii ölenler geri gelmiyor, getirilemiyor, o ayrı bir şey. Böyle bir tuhaf bir durum. Araya girebilir miyim? Efendim? Şunu sor yani şimdi şu ortaya şöyle bir şey soru sormak istiyorum. Şimdi olayı iki türlü düşünmek lazım. Bir, yanlış yere yol yapıyoruz ve bina yapıyoruz. Yani burası bir dere yatağı. Bunun işte söylediğiniz gibi bu o kadar da muazzam, çok nadir bir sel falan da değil işte. Olağan bir sel belki yahut onun biraz üstünde. Bu her zaman olacak demektir. Bizim o zaman buralara yerleşmememiz lazım. Yol da yapmamamız lazım, bina da yapmamamız lazım. Bu birinci bakış açısı. İkincisi buna mecburuz, başka yer yok. İşte her taraf dağlık, tepelik bilmem ne falansa işte ona uygun yapı yapalım. Yani bu sel olacak ama biz öyle yapılar yapacağız ki bu selden zarar görmeyeceğiz veya minimum zarar göreceğiz. Bunun hangisi daha geçerli? Hocam dediğiniz gibi Karadeniz'de yerel koşullarda evet. Çok fazla rüzgar yok yani. Yani yapacağınız evi ya yamaçta yapacaksınız ya da dere yatağını yapacaksınız. Başka yer evet. Yok. Şey yok. Şimdi eskiden Karadeniz'in yani geleneksel evlerinde dağın tepesine bile yapılsa altında insanlar yaşamazdı. Yani altı taştan işte ahır veya işte ne bileyim samanlık gibi olurdu. Üst katta üste yaşanırdı. Üstü de ahşaptan yapılırdı. Yani altı taş üstü ahşap olurdu. En fazla iki katlı olurdu. Şimdi dediğiniz gibi arsa yok yani fazla yerleşim yok. Karadenizlerin de şeyi var böyle bir ben dahil olmak üzere. Param olursa ilk iş köyde bir ev yapmak kendime. Böyle kaçabildiğim zaman kaçmak. Yani böyle bir şey var Karadeniz'de. Tabii bu yollar bu ev yapmayı çok kolaylaştırdı. Artık bu, dediğiniz gibi bu da ev yollarda yapılan kıyılardaki dere yatağında oluyor bunlar genellikle. Tek tip evler yapılıyor. Yani ev yapılırken de dere yatağında mı yapıyoruz, dağın tepesinde mi yapıyoruz arasında bir fark yok. Bu da tabii sıkıntıyı getiriyor. Eski Karadeniz evlerinde dere yataklarında olanlar özellikle mesela Samsun Çarşamba'da ki Türküsü de var biliyorsunuz Çarşamba'yı sel aldı. Oradaki evler direkler üzerine yapılıyordu. Eski geleneksel Samsun Çarşamba evleri görseniz direkler üzerine yapılıyor. Su geldiği zaman binaya hidrostatik basınç farkıyla binayı yıkmıyor. Zarar vermiyor ve su alttan gelip geçtiği için de yaşam alanına zarar vermiyordu. Mesela şimdi Amerika'da bakarsanız mesela bu okyanus kıyılarında ki binaları direkler üzerine yaparlar. Evet. Onlara, sağlam. Evet. Şimdi evet. Böyle bir gelenek görenek de yok. Yani adam şimdi bir ev yapıyor derenin kıyına. Altına direkler üzerine yapacak, boş bırakacak. Çin'e gelmiyor. Orayı dükkan yapıyor. Hatta bottom kat da yapıyor. Orayı kiraya veriyor. Yani bu şey uygulaması yok şu anda. Terk edilmiş durumda. Yani benim de... Ama bu şunu gösteriyor. Şimdi hocam bu şunu gösteriyor. Yani anlattığınız şeylerde bireyler bağımsız hareket ediyorlar. Sanki burada ne belediye evet. var, ne bir şey var, ne planlama var. Yani burası Giresun, burası bir kent değil mi? Veya işte bir dereli ilçesi. Ya buna biz bunların bir kent planlaması yok mu? Bunlar yapamıyorsa bunlara devlet yardım etmiyor mu? Bunları şey yapmıyor mu? Yani böyle başıboş bir toplum sanki bu toplum. Ve herkes istediği evi istediği yere istediği şekilde yapıyor. Böyle bir durum. Yani bizim o zaman devlet olarak, yönetim olarak, yerel yönetim olarak, merkezi yönetim olarak problemlerimiz yok mu? Sorumluluğumuz yok mu? İşte ben demin onu söylemeye çalıştım. Devletin kendi binaları da aynı şekilde. Yani devlet bile hani şimdi yerel vatandaş yapıyor. Belediye başkanı tanıdık, akraba. Yerel ilişkiler var. Belediye bunu kontrol edemiyor. Ama devletin kendisi yaptığı binalar da yine denizin içinde. Meslek Yüksekokulu, Emniyet Müdürlüğü. Ne görüyorsanız hepsi de aynı. O da bir farkı yok. Yani bu yerel şeylerde hocam bu imar yönetmelikleri vesaire pek çalışmıyor gibi gözüküyor. Zaten şey de yok. Nedir o? Mesela ben biliyorum devlet su işleri Karadeniz'de özellikle dere yataklarındaki şeyi söylüyor. Nedir o? Su basman seviyesini. İşte 100 yıllık taşkın su seviyesine göre binaların girişlerinin ne kadar yüksek olması genellikle devlet su işlerinin istediği 1.5 metre falan. Ama bunu uygulayan belediye yok. Yani bu yerel idarenin yaptırım gücü yok. Daha çok halkın şeyinde böyle bir sistem oturmuş gibi. Hatta derenin yerini değiştirebiliyorlar. Derenin yönünü. Hatta derenin üstünü kapatıp üzerine bina da yapılabiliyor. Yani daha da faciaları da olanlar da var. Bu yerel yönetimlerdeki şey bu. Zayıflık mı desek bilmiyorum. Yani bir yandan yerelden yönetim diyoruz ama yerelde de çok fazla şey var. Böyle etki altında kalıyorlar. Herhangi bir devlet su işlerinin verdiği veya herhangi bir şeyi uygulama yetenekleri yok. Şeyleri yok yani öyle bir güçleri yok. Ama ben şeye de kızıyorum yani devletin kendisi de aynı şeyi yapması. Bu tek tip bina mantığı var hocam. Bu dağın tepesine de nasıl yapıyorlarsa derenin içine de bu tek tip proje olayı aynı, mıdır? Nedir aynı bu? Proje. Evet. Aynı projeyi her tarafa aynen yapıyor adamlar. Evet, mesela ben inşaat teknikçisi mezunuyum. Biz de okuldayken anlatırlardı işte binaların ıslak zeminleri yani işte bu tuvalet banyo falan gibi yerler. kuzeye bakar, öteki yerler güneye, işte şöyle böyle yatak odası. Mesela bakıyorsun Karadeniz'de adam bir ne yapmış Rize'de, deniz kıyında ıslak zeminler kuzeye bakıyor. Yani denize bakıyor. Böyle ezbere. ezbere işler bir yani. Bir şeyi de ben sorabilir miyim lütfen? Zor ama zor sorular soruyordu Nurhan Hoca. Tamam sen inşallah zor. Kolay ben sorayım. Kolaylara geçiyorum şimdi. Şimdi Sayın Bakan Eroğlu vardı 2003'ten 2016'ya kadar. O diyor ki 3443 ıslah ve taşkın koruma yaptık diyor. Ya. Şimdi ıslah ve taşkın koruma deyince mesela örnek de verilmiş basında. Tokat'ın içinden geçen Yeşilırmak'ın tabanını PVC ile betonlanmış filan. Üstüne de su geçirmez PVC kesilmiş. Bu betonlamalar, taş duvarlar akan suyun hızına etki ediyor mu gerçekten? Bir aklıma takılan mevzu bu. Bir de bu HES'lerin bir etkisi var mı bu işte? Bu da tartışılıyor veya yazılıyor sağda solda. Ne dersiniz? Hocam bu derin ıslah denilen uygulama Türkiye'de bir facia. Bu dünyanın çok yerinde de yapıldı sonra terk edildi bu. Bu dereyi üç taraftan betona çevrilemek yani altını iki tarafına beton duvar yapmak. Evet. Buna dere ıslah diyor. Yani Allah bizi ıslah etsin ya da bunu yapanları. Böyle bir dere ıslah yok hocam. Dere ıslah demek aslında normalde dere yatağını, taşkın yatağını ve taşkın tehlike bölgesindeki binaların belli bir şekilde temizlenmesi daha çok derenin ıslahı olabilir. Yani o şehrin oradan kaldırılması mesela belli bir zondakilerin binaların kaldırılması taşkın tehlike bölgesindekilerin de işte belli bir su basma seviyesine yapılması gibi şeylere dere ıslahı demek gerekirken dereyi üç taraftan beton altına almak bunun çok birçok zararları var hocam. Hep dediğiniz gibi suyu da hızlandırıyor. Bazen o dere yatağındaki dediğin o iki duvar kesildi dar olduğu için suyu da geriye doğru şişiriyor. Aynı zamanda balık malık her şeyi yok ediyor. Orada balık yuva yapması mümkün değil. Bir de suyun arıtılmasını engelliyor. Yani toprak tarafından suyun temizlenmesine de engel. Olduğu için bu dünyada terk edilmiş bir uygulama. Ama maalesef Türkiye'de dere ıslahı denilerek uygulanan şey bu yani. Böyle bir yanlış bir uygulama var. Şimdi bu HES'lerle ilgili herhangi bir fotoğraf düşmedi medyaya. Ya yani ben tabii uzaktan evet. Bakıyoruz ne oluyor ne gidiyor. Ama genellikle biliyoruz ki HES'ler olsun yukarıda da yapılan bu yol çalışmaları olsun yaylalar açılan yollar vesaire. Bunların malzemeleri genellikle derelerde biriktiriliyor. Yani dere yataklarında derelerin içine akıyor bunlar çoğu zaman. Yamaç aşağı gidiyor vadide dereye toplanıyor. Ve bunlar derenin yataklarını daraltıyorlar. Yani bu son selde de gördük bu baraj patlaması gibi olan şeylerde. Bunların büyük rolü var. Bu gelen malzeme dere yatağını daralttığı zaman bazen de ağaç falan geldiği zaman bu daralmış yerlerde birikim çıkıyor tabii. Setlere neden oluyor. Bu yani burada şimdi normalde seller Türkiye'de taşkın diye geçer ama seller oluşum yerine göre 5'e ayrılır. 5 çeşit sel vardır oluşum yerine göre. Biz Karadeniz'de bazen 3 seli birden görüyoruz yani. Bunların birisi baraj seli yani. Bu küçük küçük bentlerin patlamaları baraj seli gibi görev görüyor. Ki bunlar çok büyük, en tehlikeli sellerdir. Baraj seli bu taşkın yani nehir seli, bir de kuru vadi seli de 4 diyebilirim. Bir de şehir seli yani şehire doğru geldiği zaman bir de şehirdeki o engellerle ve beton yüzeylerle karşılaşıyor. Yani 3-4 sel burada bir arada oluyor Karadeniz'de. Bu HES'ler genellikle dağdan aşağı doğru inen borularına bakarsanız Karadeniz'e gittiğiniz zaman açıkta bırakmışlardır onları. Kapatmamışlardır. Oradan yani şeyi de bölüyor. Araziyi de bölüyor orada. Yani suyun akışını, hayvanların geçişini, her şeyi engelliyor. Bir de bu HES'lerin son binaları da derenin içinde yapılıyor. Onlar da dere yatağını bir şekilde daraltıyor. Döktükleri malzemeyi önce inşaattayken kaldıracağız diye döküyorlar. Sonra onlar kalıcı oluyor orada. Kimsenin de hesap sorduğu yok. O malzemeyi bir yamaca döktüler. Peki bu memlekette devlet yok mu bunları kontrol edecek? Yani devlet su işleri bu işleri kontrol etmiyor mu? Aklına hocam, esen HES mi yapıyor yani? Ve bu bir de tabii şimdi bu olayda spesifik olarak Miktat Hoca. Yani o civarda veya bu olayı etkileyen kaç tane HES var? Bunların bazıları yıkıldı mı, yıkılmadı mı? Basında okuyoruz, herkes bir HES'lerden bahsediyor ama bu HES'ler nerede? Hangisi yıkıldı? Hangisi evet. spesifik olarak şey yaptı? Bunları böyle ya dikkatli bir biçimde inceleyen ne bir gazeteci var ne bir devlet yetkilisi bilgi veriyor bu konuda. Sadece evet. konuşuyoruz. Dedikodu yapar gibi. Evet. Yani dediğiniz gibi öyle araştırmacı gazeteci yok yani hocam. Genellikle şey bakanlar neredeyse evet. gazeteciler orada. Yani öyle dağlara çıkalım şunlara bakalım. Bir de şey yok. Uzman gazetecilik yok. Yani görse de anlamıyorlar. Doğru. Yani ne gördüğünü ne baktığını da göremiyor evet. adamlar anlayamıyor. O yüzden ya bu HES olayı Karadeniz'de bir şeydir. Yani bu vahşi batı var ya Amerika'da. Orada altına hücum vardı. Gold Rush gibi. Bu da böyle altına hücum gibi bir HES hücumu yapıldı. Vahşice katledildi doğa. Yani yaptıkları HES'ler o kadar küçük, o kadar az bir enerji şeyi var ki yani hiçbir şeye değmez şeyler. Ama bazı şehirlerde mesela Rize'de ben biliyorum 10 kW'dan daha küçüğüne müsaade etmeyin denildiğini de biliyorum ama yani kendi şehrini korumak için ama bazı yerlerde böyle kriterler de olmadı. Adamını bulan derene beş beşe bu HES'i yaptılar. Suyu havada kapıyorlar yani derede artık su yok. Biri bırakıyor öteki alıyor derken zaten yani bu Türkiye'nin mesela enerji verimliliğiyle azıcık yatırım yapsa Türkiye bu HES'lerden 100 kat daha fazla enerji kazancı olacak yani. Bunların attığımız taş, ürküttüğümüz kurbaya değmediği gibi doğayı da mahvettik ve bunların dolaylı etkileri de var. Kimse görmese de bakmasa da var yani bu. Ben şöyle bir çözüm geliştirdim kafama göre. Bu nasıl ki orman yangın mevsimi var ya her sene Mayıs ayında başlıyor, Kasım ayında bitiyor. Evet. Mayıs ayının başında şey vardır böyle işte helikopter, uçak kiralanır, geçici işçiler alınır işe. Böyle orman yangınlarına küçük küçük de olsa müdahale edilir filan gibi. Aynı şeyi Karadeniz selleri için yapmak lazım. Bu sel mevsimi öncesi bu tozerler işte nedir eskavatörler filan kiralanması lazım. Bu küçük küçük dere yatağını daraltan küçük küçük heyelanlar malzeme birikmesine hemen müdahale edilmesi gerekiyor bu şey mevsim boyunca. Yoksa bu tür küçük bir yağışlar her ne kadar işte şu kadar aylık yağdı bu kadar aylık yağdı rakamlar veriliyorsa da ki ben o rakamlara baktım. Mesela Dereli'deki yağış 39 kilogram falan yani başka kıyıdaki bir yerde 120 kilogram yağmış ki orada da sel olmamış. Yani 39 gramlık bir yağış ne oranın ortalamasının 1,5 katı ne bir şey. Diyelim ki 1,5 katı yine bir anlamı yok. Yani bu tür yerleşimler, köprüler, yollar hocam Duran Hoca bilir. Yani 500 yıllık yağışa göre inşa edilmesi lazım. Biz eğer biz bu projelendirmeleri 500 yıllık yağışa göre yapsak zaten bu yağışlar bir şey yapmayacak bize. Bir de bu dere yataklarını korumamız gerekiyor bu malzemeyi. Zamanında müdahale etmemiz lazım. Şimdi bakıyor insanlar heyran olmuş, dere yatağı daralmış ama o an bir tehlike oluşturmuyor. Kimsenin umurunda değil yani. Belli bir şey bekleniyor yani. Bir afete dönüşmesi gerekiyor. Bir yağmur gelince diyelim ki tamam. Uyanık birisi gördü. Dere su işlerine bildirdi. Dere su işleri bunu gitti keşif yaptı. Teknik şartnamesini hazırladı. İhale etti, keşif yaptı. Ankara'ya bildirdi. Derken para çıktı çıkacak karar alın derken sel oluyor. Yani bu evet. acil müdahale evet. olamıyor. Ben hemen o zaman sormak istiyorum hocam. Pardon. Bir şey söyle. Bu o hocam, zaman buyurun, şöyle diyebilir miyiz yani? Bu bir organizasyon bozukluğu, yani. Yönetim bozukluğu artı bakım eksikliği. Yani bu şeyleri yaratan biziz yani bunları yapmayarak bu afetleri davet ediyoruz. Evet ama ondan sonra çözüm de kolay hocam. İklim değişti böyle oldu ne yapalım deyip kurtarıyoruz. İklim değişikliği evet. günahkisi haline getirdik. O bahanesini de buluyoruz. Evet, yaraları kolaylığa da, kaçmaya başladık. Yani iklim değişiyor. Bunlar daha da artacak. Daha da başımızı belaya sokacak. Öncelikle buna bir şey yapalım demiyorlar yani. Bu da böyle bir tuhaf bir durum var. Evet, ben hemen bir soru sormak istiyorum Miktat Hoca. Şimdi bu dere yatakları biliyoruz ki kişisel bir mülkiyet söz konusu değil. Ama insanlar geliyorlar bunun üzerinde binalarını yapıyorlar. Sonra nasıl iş gelişiyor? Çünkü devletin aynı zamanda bu binaları yıkma yetkisi de var, değil mi? Yani gelmişsiniz siz Türkiye'nin bir hazinesinin üstüne bir konut kondurmuşsunuz. Ve hiçbir şekilde de elinizde bir mülkiyet belgesi, bir tapu yok. Vardır. Ya, ama imar barışı geldi. İmar barışı geldi. Tapu Yunan olmadan yapamaz. Hepsinin elinde şimdi belge var. Tapusu yapamaz. Nerelerin tapusu var vatandaşlar, Giran abi? Var. Tapu çekiliyor, tamam mı? Tapu şeyi, dairesi köye. Köyün yaşlısı birkaç kişi diyor ki şurası şuranın, burası buranın diyor. O da yazıyor. Evet. Derenin tapusu evet. Var. Ben tanıyorum öyle derende. Burası benim derenin tapusu olan kişiler. Ya burada evet. Devlet, belediye oluyor genellikle küçük yerlerde. Belediye, muhtar. Bunları yani akraba, tanıdık. Zaten kendi belediye başkanının kendisi de aynı şekilde evini yaptığı için. Kıramaz. Devleti normal. Kendisi yapıyor ya. Aynen öyle. Örnek İyi yok. De yani mesela diyelim ki kadastro oraya geldiği zaman hiç bakmıyor mu dere yatağı? O anda kuru bile olsa dere yatağı olduğu belli. Yani bunun için alim olmaya da gerek var mı Mithat Hocam? Öyle bir anlayış yok hocam. Öyle bir şey yok yani. Geliyor zaten kadastro geldiği zaman dere cılız akıyor. Öyle çoşkun, böyle çok şey zamanlarda gelmiyor. Bakıyor orada burada bir dere var ya da çoğu zaman kuru dere de olabiliyor. Dere uzakta. O dere mi? Onun için dere mere anlamıyor bile yani. O ne derse onu yazıyor. Lan ondan mı uğraşacak? Dere yatağının avukatı mı diyecek adam şimdi yani. Orada adamlar onu köyde yedirip içiriyorlar, gezdiriyorlar. Bir de şimdi vatandaşa karşı çıkacaksın. Oho yani zor iş. Bir sorum da benim var. Mithat Hoca fark etmişsinizdir 16 veya 17 kişi kayıp ve ölü. Bunlardan bir grubu jandarma minibüsünün çöken yolla birlikte dereye yuvarlanması. Yolun da kesitine bakıyorsun. Toprak yani herhangi bir özel tedbir falan alınmamış fotoğraflardan göründüğü kadarıyla. Evet. Öyle bir şey nasıl olabilir yani? Bir duvar falan da yok. Ya hocam o yol var ya oradaki işte iki tane menfez koymuşlar orayı geçmişler o dereyi. Orayı belki de köprüyle herhalde. Geçmeleri gerekiyordu. İki tane menfez. Bir de o menfezin önünde alt tarafta da şey almışlar. Kum almışlar yıllarca. Şikayet ederek kimseyi dinlemişler. O menfezlerin altı da boşalmış. Yani evet. Bir de tabii o su biriktiği için menfezlerden geçemediği için o tabii çalıyla çarptı da orası kapandığı için su bu sefer yolun üzerinden geçmiş. Üzerine geçince de yolun bütün kaplamasını kıyıdaki o menfezin yanındaki duvarları falan almış götürmüş. İşte jandarma erleri de orada şehit oldu. Şimdi mesela devlet olsam yani ben devlet orada yetkili birisi olsam bu menfez nasıl ki yanlış projelendirilmiş aynı şekilde o yol boyunca diğer menfezler de yanlış projelendirilmiş diye onları kontrol ederim yani. Bir afet olmasını beklemem. Evet. Yani o yol boyunca bütün menfezler aynı mantıkla yapıldığı için sıkıntılı bence. Hocam bir de burada şeyin lafı geçti. Sen diyorum Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında mı? Dünya Bankası kredisi ile Aksu Deresi, Yağlı Dere, Gelibera Deresi ve Harşit Çayı'nın projelendirileceği ve koruma altına alınacağı. Dünya Bankası bu tartışmaların içinde değil midir? Yani böyle beton içine almayın kardeşim demez mi? Vallahi ben tabii bilmiyorum onun şeydi de. Ben haberlerde seyretmiyorum onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın konuştuğunda hiç duymadı. Haberim olmadı ama yani bilmiyorum ki projeyi nasıl yaptılar. Yani burayı dereyi koruma altına almak demek, oradaki yerleşimleri kaldırmak demek ise o Dünya Bankası onu kabul edebilir. Ama yani yok dereyi koruma altına almak demek, dereyi üç yandan betonla kaplayacağım demek de ya da bilmiyorum Dünya Bankası buna dikkat ediyor mu? Para verir mi acaba? Dünya Bankası'nın onu bilmiyorum. İlginç yani. İlginç bir şey. Ya bu dereleri koruma altına almak, o koruma kelimesi tehlikeli hocam. Evet, bir küçük ara verelim. Müzik parçası dinleyelim hocam. Ondan sonra programın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Gene konumuz aynı. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Mithat Kadıoğlu. Ve biz programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür üçümüz birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet, Miktat Hocam ben hemen Argun'a söz vermek istiyorum. Onun bir sorusu olacak. Artık soru mu demeli bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz hemen yaralar sarılıyor. Bu hep peşinden evet. Gidiyoruz olayların arkasından böyle koşturuyoruz. Dereli'de 43 bina yıkılmış. 94 bina yıkılacak kadar. Ağır hasarlı 64 bina. Ağır hasarlı ayrıca 492 bina da hafif hasarlı. Herhalde evet. Bütün Dereli demek ki olacak bunların toplamı. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımız Hürriyet Gazetesi'ndeki konuşmasında diyor ki insanoğlu hoyrat, ihmalkar ve cüretkar. Evet. İstanbul başta olmak üzere bütün kadim şehirlerin etrafı plansız, altyapısız yapılarla doldu. İlk düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman onu düzeltmek ya imkansız ya çok pahalıya geliyor. Evet. Türkiye son 20 yılda planlı ve yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yoluna girdi. Şimdi biz önce planlayalım, sonra yapalım, ondan sonra yerleşelim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Eski bir tartışmadır bu ama inşallah böyle gerçekleşecektir. Bu yorumlara ne diyorsunuz? Yani bunlar hep temenni de işte bir türlü icrada giremiyor bunlar, dönüşemiyor yani. Bilmiyorum ben, yani bu söylenenler temenniden ödeye giderse iyi de yani sanki İyi. Cumhurbaşkanımız 20 yıldır iktidar değilmiş gibi konuşmuş gibi. Yani 20 yılda evet. Dediklerini yapabilirlerdi yani planlayıp. Ya şimdi yapabilirler. Yani en azından şimdi bir bütün dere yataklarındaki bina yapılaşmayı durdurabilirler. Bir emirle, evet. Bir kararnameyle, bir yasayla her neyse. Şu anda bile yani dediklerini yapabilirler. Yani biz bekliyoruz. Ne zaman bunlar icraata geçecek, bu temenniler temenni olmaktan çıkacak. Yani icraat bekliyoruz hocam. Yani ben de Karadenizliyim, biliyorum oraları. Yani evet. Şey yok. İcraat yok yani. Bunlar herhalde kolay da değil yani. Çünkü insanların binalarının hepsini yık. Yandaki bina dükkan yapmışsan yok, dükkan yapmayacaksın. Direkt üzerine yapacaksın binayı. Alt katı boş bırakacaksın. Biraz zor. Herhalde bu oy kaygısı olabilir. Yani doğrular bazen söyleniyor ama şey icraata geçmiyor. Uygulamayı göremiyoruz. Sayın Bakan yani, Kara İsmailoğlu da Dereli'de yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları başlatıyoruz demiş. Ha, yani devlet i̇şte, bu sefer işte doğru bir şey yapacak. Zaten karayol esas burada var ya, iki köprü yıkıldı, bir Mercedes patladı diyelim. Onlar var ya, çok büyük sıkıntı o karayolları. Yani Nuray Hocam bilir yani, Türkiye'de 400 köprü yönetmeli yok yani. Kafasına göre insanlar köprü yapıyor. İki tane büzü yan yana koyup üstüne toprak serip köprü yapanlar var. Yani evet. Bu küçük geçit şeyleri, mesafeyi alçak köprü ve ayaklı köprüyle geçiyorlar. Onlar hepsi birer set oluşturuyor böyle yağışlarda. Yani bu karayolları... Tabii bu yalnız yönetmelik meselesi değil bu yalnız. Yani biz bunu hani binalar için de söylüyoruz, her şey için. Yalnız evet, yönetmelik konusunda eksiklerimiz var ama bazı yönetmelikler de var. Var şimdi ya, önemli olan mühendislik kalitemiz çok düştü. Artı bu özellikle bu altyapı konuları büyük ölçüde belediyelerin şeyinde, sorumluluğunda. Belediyelerin teknik altyapıları çok zayıf. Yani eleman altyapıları çok zayıf. Bunları bir türlü çözemiyoruz. Yani bu en önemli sorunlarımızdan biri. Ya mühendislik hocam, deyince hep bir bina yani. Mühendisliği anlaşılıyor. Ama bu altyapı mühendisliği, işte köprülerin, işte bakın burada anlatılan şeyler basit olaylar, basit hatalar yani. Yeteri kesitte menfez yapmamak, bilmem iki tane evet. Köprüyü ard arda suyun geçişine engel olacak şekilde falan yapmak. Herhalde bunlar özel uzmanlık konuları bile değil. Ama hocam, hiçbir denetim yok. Maalesef yani, merkezi denetim de çok zayıf. Yani Ankara'dan her şey yönetilemiyor tabii. Yani karayollarının, diğer altyapı kurumlarının teknik kadroları çok zayıf. Eskiden biraz daha iyiydi. Giderek zayıfladı, zayıfladı. Şimdi burada her şey müteahhide bırakılıyor. Bir şey daha projesi yapılmadan ihale ediliyor. Müteahhide sen bunun projesini de yap diyor. Müteahhit de birisine yaptırıyor. Doğru düz kontrol de edilmiyor. Bunlar böyle gidiyor. Hüdayi nabit derler ya işte onun gibi bir şey. Evet hocam. Evet, bir de, araya girdim kusura bakmayın. Biraz o menfeze baktık. Biz bu menfezin projelendirilmesinde hangi meteorolojik veriler kullanıldı, hangi istasyon kullanıldı filan. Karayollarda evet. Meteoroloji mühendisi yokmuş. Devlet Su İşleri'nde meteoroloji mühendisleri bu şeyleri projelendirmede çalışıyor. Bu yağış vesaire diye bir filan ölçümlerinde. Karayollarda hiç böyle bir meteoroloji mühendisi yokmuş. Bu yağışı da herhalde nereden almışlarsa, yani o menfezi planlarken, proje boyutlandırırken, yani dediğiniz gibi böyle bu müteahhit işine benziyor. Tam Laz müteahhit derler ama bu daha da berbat bir şeye gözüküyor. Ya hocam bu köprüler, viyatikler el yordamıyla yapılıyor. Bunlar adı sanat yapısı olması gerekirken herhangi bir sanatsal bir özellikleri yok yani bilimsel. Bunlar tabii işte işi büyütüyor yani selleri vesaire. Yani yağışın, aşırı yağışın afete dönüşmesine bütün bunlar sebep oluyor. Ama biz bunların konuşmak yerine suçu yağışa atıyoruz. İşte ne yapalım diyoruz. Şu kadarlık yağmur yağdı, böyle oldu. Yaraları salalım ama ölenler yok. Hatta çoğu da bulunamadı. Hala kayıp var bir sürü. Hala kayıp, evet. Hocam kayıp. Bir dahaki sene... Yani biz şunu şimdi... Bu konuşmalarımızdan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Başta da söylediniz, bu yağış aslında korkunç bir yağış değil. Ama bu baştan beri anlattığınız yanlış uygulamalar nedeniyle bu yağış bir felakete dönüştü. Eğer bu yanlış uygulamalar olmasaydı belki de hiçbir şey olmayacaktı veya çok sınırlı bir şey olacaktı, değil mi? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Evet hocam, aynı şekilde bu yağış normal akıp gidebilseydi kimseye zarar vermeyecek bir yağıştı bu. Yani o tamamen bu fiziksel bir olay olacaktı. Tehlike olarak kalacaktı yani, can ve mal kaybı olmayacaktı ama bu biliyorsunuz risk denkleminde tehlike, maruziyet, savunmasızlık. Tamam, tehlike aşırı yağış, evet. Ama maruziyet çok büyük. Savunmasızlık sıfır. Evet. Savunma. Binalar bu sele karşı savunmalı değil. Savunması yok. Bütün bir şehir zaten şeye maruz. Sulara karşı maruziyet var. Yani bu tehlike olduğu yerde hocam maruziyet sıfır olsaydı risk olmayacaktı. Yani çok basit diyerek denk. Tabii o zaten bilinen bir şey. Ama yani yani insan eliyle yapılan hatalar burada birinci planda. Yani evet, belki evet. Yerleşme bile değilse burada bilmem binaların buraya yapılmaması falan, tabii bunlar da doğru ama yani olayı meydana getiren diğer şeyler işte yatağın, su yatağının tıkanması çeşitli vesilelerle, işte bu HES'ler, evet. Şunlar bunlar doğru dürüst bir bakımla belli bir kontrol altında tutulsa acaba bu denli büyük felaket olacak mıydı? Herhalde olmayacak gibi görünüyor. Hocam bir soru göllemeseydi, bu küçük küçük göllemeler olmasaydı, bu köprüler suyu şişirmeseydi, zaten bu köprüler suyu şişirince su şehrin öteki tarafından akmaya başlamış. Bunlar şişirmeseydi, evet. Bu göllemeler olmasaydı, bunlar tabii ki bu kadar olmazdı. Zaten videolara bakıyorsunuz ya, mesela görüyorsunuz ki orada su geliyor mesela, evet. Şeyde, ama o anda yağmur yağmıyor video çekerken. Yani evet. Şehrin içine su geliyor dalga dalga. O anda yağmur yok. Yani bu şeyi gösteriyor. Yani göllenmiş, göller yukarıdan patlayarak gelip gelen patlayarak geliyor, evet. Yani normalde yağmur olsaydı aynı anda akar giderdi yani. Ama bu sonradan gelen bir su var orada. Yani işte bu kendi kendimize orada barajlar yapmışız. Kendi kendimize köprüler yapmışız. Ama şey yok. Yani dere mi var orada? Kaç yıllık su taşkına göre yapılmış bunlar. Onun hesapları falan yok. Yani inan ki ben hocam şeye baktım yani kayıtlara, yağışlara. Yani inanamadım yani gözüme. Gördüğüm yağış o kadar az ki. 35. Yani bu kadar yağışla bu nasıl oldu? Demek ki biz kendi kendimize suyu biriktirmiş. Ya bunu kentlerde de yapıyoruz hocam. Bu kentlerde İstanbul İmar Yönetmeliği'nin yönetmeliği var. Bu çatılardan gelen yağmur suları sarnıçlarda biriktirilir ya da yağmur suyuna verilir diyor. Yağmur suyu hatlarına verilir diyor. Herkes bu yadayı uyguluyor hocam. Yani gelen yağmur suyunu çatıdan kimse bahçesi varsa da biriktirmiyor. Anında yola veriyor. Yağmur suyu hatlara da yol oluyor. Ve evet. Bütün aynı anda yağdığı zaman, bütün herkes bunu yaptığı zaman bütün yollarımız dereye dönüşüyor. Yani bu şehir kentsellerinde de bir sürü insan kaynaklı problem var. O yadayı değiştirseler İstanbul'da mesela. Yani sadece bahçesi evi olan biriler varsa suyu geçiktirmeleri gerekiyor. Depolamaya gerekiyor. Yani zaten kuraklığa gidiyoruz. Kurak bir şeyimiz var. Kullanım suyu olarak kullanabiliriz. Yani basit şeylerle çözülebilecek şeyler olacağını biz ihmal ederekten büyük afetleri çevirme yeteneğimiz var yani, onu söyleyeyim. Burada da onu görüyoruz yani. Binaların su basman seviyeleri kötü. Ya çok eski bina yok, görüyor musunuz bu sellere kapılan? Evet. Yani çok eski binalar yapmamışlar orada. Yani bu köprü kesitleri kötü, dere yatakları daralmış, derenin içinde peki, neredeyse sıfır bina yapmışlar. Bunları, bu hataların bir sorumlusu aranıyor mu? Sorumlusu var yok. Mı? Geriye doğru bir şey var mı? Sorumlusu yok hocam. Ne sorumlusu? Ne kadar iyi müdahale, iyileştirdik, yara sardık. Bizim devlet yardımımız her şey orada. Aynı şey İstanbul'da da bekliyoruz. Yani İstanbul deprem beklenen deprem olduğu zaman herhalde bütün devlet erkanı burada olacak. Ama Marifet öncesinden gelseler buraya. Marifet yani bu. Ama o yok. Risk yani DSE'yi bunu zayıf. İş olarak önüne koysa, bir program yapsa ve önceliklese ve Karadeniz'den mi başlar? Yani kritik yerlerden başlayarak böyle bir su yataklarını bir incelese, müdahale etse, öyle bir gücü olsa, görevi olsa olmaz mı yani? Yani işte hocam o doğrusu olurdu ama. Yani mesela şimdi Cumhurbaşkanı... İşte bunu yapsa Dünya Bankası yapar. Biz yapamayız. Bakın Dünya Bankası projesini bilmiyordum işte. Dünya Bankası bu tür problemlere el atmıştır. Bir sürü buna benzer probleme. Onlar çünkü sistematik olarak bunları incelerler. Ama bir sürü de masraf çıkartırlar. Onlar o borcu sonra öderiz. O başka. Biz yapamıyoruz. Ama bizde irade olması lazım. Hocam onu istememiz gerekiyor onlardan. Talep arz meselesi. Bizim öyle bir talebimiz arz. Genellikle talebi bile onlar tespit ediyorlar. Türkiye'de talebi bile ortaya koyamıyoruz. Talebi bile onlar ön inceleme yapıyorlar. Depremle ilgili bir sürü projede böyle oldu. Nuray hocam bugün ama çok hala biz bekliyoruz yani İstanbul'da bir sürü özel konutlar var yıkılacak. Yani okullar, bu İslam projesi çok iyi, çok örnek bir proje dünyada ama bunu vatandaşa indiremedik hocam yani şeyde kaldı bu. Evet. Okullarda, köprülerde ve şeyde kaldı, hastanelerde. Bir de bunu Marmara bölgesine yaymak gerekiyor. O biraz yani dediğiniz gibi en doğrusu o. Ama işte artık bilemiyorum. Şimdi düşünün hocam bu Karadeniz'de bu herhangi bir dere boyundaki binalara bu binaların yani kaldırılması şeyin ne kadar ekonomiktir, nasıldır, nedir bilemiyorum. Yani bu önce bu problemi durdurmak gerekiyor hocam. Bu mantık, şu anda benim mantığım bu problemi bir kere durdurmamız lazım ki arabayı geri getirelim. Geri döndürmemiz için. Yani meselenin galiba en önemli tarafı yani bu işin işte baştan beri onu konuşuyoruz. Bu işe neden olan şeyleri, unsurları tanımlayabilmek ve bunları rasyonel bir biçimde ortadan kaldırabilmek. İşte tekrar edelim. Siz de söylediniz. Eğer bu basit hatalar olmasaydı bu fazla, çok fazla olmayan yağmur etkisinde belki de hiçbir şey olmayacaktı. Su yatağını bulup gidecekti. Biz bunları o zaman biz yaratıyoruz. Yani o zaman belki problemi yani bina tarafı, efendim işte bu binaların yanlış dizaynı, şusu busu, evet. Ama yani tamam bu yanlışları yaptık ama esas olaya neden olanlar çok daha basit ve çok daha halledilebilir sorunlar. Yani bunlar bunları halletsek riski büyük ölçüde azaltacağız. Belki yok etmeyeceğiz. Yaptığımız şey belki yanlış, evet, ama her şeyi bir anda düzeltemeyiz. Yani bütün binaları yıkalım demek öyle çok kolaycı. Bir şey yani yaklaşım öyle şey onu yapmak depremde de ama, İstanbul'da bütün binalar riskli diye yıkacak diye böyle şey olmaz yani. Ama durdurmamız lazım hocam bu riskin artmasını. Aynı durdurmamız lazım. Evet. aynı şekilde devam etmememiz lazım hocam. Yan tarafta devam ediyor adam. Aynı yine bir daha yapıyor. Aynı. Yani mesela aynısı, bu Ayanoma Deresi mesela. Ben çok gittim o dereye bilir kişi olarak. Bir yandan biz binaya bakıyoruz. Burada adamlar ölmüş falan diyoruz. Yan tarafta bakıyoruz. Direkt inşaat devam ediyor. Yani şimdi bunu bir durdurmak lazım. Hocam ben size yağışları okuyayım bak şimdi. Yağlı Dere 136 kilogram yağmış. Çanakçı 122 kilogram. Görele 98. Alıçra 83. Bulancak 82 diye gidiyor. En sonda Dereli var. En sonda sıranın 29.7 kilogram. Yani görüyor musunuz? Aradaki farklar. Mesela Çanakçı'dan pek fazla bir şey görmedik yani. Görele, Alıçra buralarda. Yani yağışın miktarı değil. Burada başka şeyler var hocam burada. Bu yağışı barajlara dönüştüren, yağışın akışını engelleyen, yağmur durduktan sonra da selin olmasına neden olan şeyler var. Yani Yağlı Dere 136 kilogram hocam. Aradaki fark 29.7 de Dereli. Dereli. Ama Dereli yıkıldı çünkü o zaman bu felaket bütünüyle insan malı felaket. Yani aynen, doğal bir felaket diyemiyoruz. Evet. Şimdi programın bütününde hep sudan bahsettik Miktat Hoca. Biraz da havadan bahsedelim son dakikalarımızda. Bu hafta çok sıcak olacağı söyleniyor. Nedir durum? Şimdi hocam bizim durumumuz şu. Hava olaylarında sırt ve oluklar diye şeyler var. Bizim bu hava patenleri diyelim. Yani evet. Biz şu anda kaç günden beri sırtın içindeyiz. Sırt denilen şey şu. Sıcak hava bir böyle dil gibi güneyden kuzeye doğru giriş yapıyor. Bunun batısında da oluk var. Yani kuzeyden gelen bir soğuk hava oluğu var. Şimdi İtalya ve o taraflarda hava sıcaklığı 20 derece oluk içinde oldukları için onlar şikayet ediyorlar. Bu sene kış erken geldi. Dönüyoruz. Biz de sırtın içindeyiz. Ve sırtta da güneyden sıcak hava girişi var. Daha Moskova'ya kadar, kuzeye kadar gidiyor bu. Biz de yanıyoruz. Çok sıcağı diye ağlıyoruz. Yani bu havanın şeyi bu hocam. Yani bizde şimdi mevsimler kaydı. Yaz gecikti filan. Sarttı gibi şeyler söylerken tam tersi de işte İtalya ve Batı Avrupa'da konuşuluyor. Bizim bu sırttan çıkmamız lazım ki hocam şey yapalım. Serinleyelim. Yani oluk üzerimize gelseydi bu sene doğru düz bir sıcak hava dalgası yaşamamış olacaktık. Sırtta olmuş olmamız bizim için bize böyle bir hava şartları oluşturdu. Yani bu küresel bir olay değil hocam, tamam mı? Bölgesel bir şey. Azıcık daha bu batıdaki sistem az daha üzerimize gelse. Şu anda Avrupa'da yağmur var, gök gürültülü yağışlar var ve hava çok serin. Biz de tam tersine bu Libya üzerinden, Mısır üzerinden Akdeniz'e geçip böyle gelen bir tane de şey var. Basra üzerinden, İran üzerinden gelen bir ters oluk var. Bunlar böyle kararlı, hani hareket etmeyen, değişmeyen bir hava şartları oluşturdu üzerimizde. Bu da böyle tozlu, sıcak, nispeten nemli bir havaya neden oluyor. Yani bu Akdeniz'den geçmesi bunun nemlenmesine neden oluyor. Yani aslında çöl ne kadar sürecek bu hocam? Çöl sıcağı deniyor ama aslında çölden sonra geçince Akdeniz üzerinden değişiyor yani. Hep bir farklı bir karakteristik kazanıyor ve nemleniyor. Yoksa kuru bir sıcak olurdu ki belki daha az rahatsız ederdi. Tabii bir de korona var. Evden de çıkmıyoruz hocam. Böyle hepsi üst üste gelmiş. Sıkıntılı bir şey. Evet. Yani bu durum böyle. Ben şimdi bakıyorum haritalara, hafta sonuna kadar değişiklik yok yani. Belki önümüzdeki hafta şey olabilir, bir hafif değişik olabilir. Yani biz bir de buna biz blokaj diyoruz. Böyle bir omega şeklinde, harfi şeklinde bir şekil oluşturuyor bu. Bir omega harfine benziyor. Buna biz blokaj diyoruz. Blokaj yani bloke oluyor sistemde böyle duruyor, durağan. Bu tabii böyle uzun süre kaldığı zaman toprak pişiyor, sürekli hava sıcaklığı artıyor filan. Birbirini besleyen bir mekanizma bu. Böyle havalar hocam böyle yani. Bu Yağış yok, şimdi çok sıcak. Yağış olsa problem, sıcak olsa problem. Şimdi burada aslında bu hafta en yüksek sıcaklık nereye kadar çıkacak Miktat Hoca? Yani bu en yüksek sıcaklık şeyde Adana o taraflarda, Şanlıurfa orada 46'lara falan dolanıyor orada, 45-46'larda ama orada daha kuru biraz. Antalya evet. tarafında biraz nemle beraber sıcaklık fark şey yapıyor, hissetilen sıcaklık devreye giriyor. Yani İstanbul'da biraz daha şey İstanbul yani biraz Poyraz'dan dolayı İstanbul serin gidiyor ama Poyraz aynı zamanda nemimizi arttırıyor. Yani öyle bir şey ikilem var. Şimdi hocam en iyisi şu anda şeyde olmak vardı. Trabzon'da bizim Zigana Dağları'nda orada 500 metrede serin. Ama bu korona korkusundan uçağa atlayıp da gidemiyorum Trabzon'a. Yani bu okullar evet. açılmadan kaçmak iyi olurdu ama bir yandan korona orada da var. Dere yataklarında dolaşmamamız gerekiyor herhalde. Yok hocam bizimki tepede ya. Dere yatağında değil. Bizimki evet. tepede ayılar falan var etrafta böyle. Çok güzel. Onlar bize bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yani bizim hanım da tutturmuş kapıya bir tane görüntülü diyafon taktıralım. Niye diyorum? Ayı gelirse diyor. Sanki ayı zili çalacak. Böyle bir durum. Evet, hafta sonu Hürriyet gazetesinde de sizin söyleşinizi okuduk. O da enteresandı. Bütün hayatınızı öğrenmiş olduk böylelikle. Öğrenmediğimiz, bilmediğimiz bir yığın bilgiyi de edinmiş olduk. Evet, hocam size çok teşekkür ederiz. Programımızın ben sonuna geldik. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ve dileriz ki bundan sonra biraz daha önlemler gerçekçi bir şekilde alınsın. Söyleyebileceğimiz İnşallah. Şimdilik bu kadar. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Miktat Hoca çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu idi. Kendisiyle Giresun ve Karadeniz'deki durumu ve aynı zamanda bu hafta havaların ısınmasını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.